أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا، بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے. حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم ہوا اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا، بشرط یہ کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو. پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا. ربط آیات. اوپر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا ہے. ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، مثلا اپنی سوتیلی ماں سے، ایک بہن کے نکاح ہوتے ہوئے دوسری بہن سے، اسی کی مناسبت سے دوسری محرمات کا بھی ذکر آ گیا. نیز وہ لوگ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اس کا بھی ابطال فرما دیا. اس سلسلے میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں کو شبہ ہوا تھا، مثلا باندی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دار الحرب میں ہو. اسی کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات، مہر وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا. خلاصہ تفسیر. اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ یا دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر خیر جو بات گزر گئی گزر گئی، آئندہ کبھی ایسا نہ ہو، بے شک یہ بات عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے، اور اہل طبع سلیمہ کے عرف میں بھی نہایت نفرت کی بات ہے اور شرعاً بھی برا طریقہ ہے. تم پر یہ عورتیں حرام کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام اور باطل ہے، اور ان کی کئی قسمیں ہیں. اول، محرمات نسبیہ وہ ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، اور ان میں سب اصول و فروع بواسطہ و بلا واسطہ سب داخل ہیں، اور تمہاری بہنیں خواہ عینی ہو یا اللاتی یا اخیافی، اور تمہاری پھوپیاں، اس میں باپ کی اور سب مذکر اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آ گئیں، اور تمہاری خالائیں، اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آ گئیں، اور بھتیجیاں، اس میں تینوں قسموں کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آ گئیں، اور بھانجیاں، اس میں تینوں قسموں کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلا واسطہ سب آ گئیں. اور قسم دو، محرمات رضائیہ، وہ یہ ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی انا، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہیں یعنی تم نے ان کی حقیقی یا رضائی ماں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تمہاری حقیقی یا رضائی ماں کا دودھ پیا ہے وہ مختلف وقت میں پیا ہو. اور قسم سوم، محرمات بالمصاہرہ، وہ یہ ہیں تمہاری بیویوں کی مائیں، اس میں زوجہ کے سب مؤنث اصول آ گئے، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اس میں زوجہ کے سب مؤنث فروع آ گئے جو کہ عادتاً تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، مگر اس میں ایک قید بھی ہے، وہ یہ کہ وہ لڑکیاں ان بیویوں سے ہوں کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، یعنی کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب اس عورت سے صحبت بھی ہو جائے تب لڑکی حرام ہوتی ہے. اور اگر ہنوز تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو، وہ نکاح ہو چکا ہو، تو ایسی بیوی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے میں تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں. اس میں سب مذکر فروع کی بیویاں آ گئیں، اور نسل کی قید کا مطلب یہ ہے کہ منہ بولے یعنی لے پالک جس کو متنبہ کہتے ہیں اس کی بیوی حرام نہیں. اور یہ امر بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو، رضائی ہوں یا نسبی، اپنے نکاح میں ایک ساتھ رکھو، لیکن جو اس حکم سے پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں کہ رحمت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور قسم چہارم، وہ عورتیں ہیں جو کہ شوہر والیاں ہیں، مگر اس قسم میں وہ مستثنا ہیں جو کہ شرعاً تمہاری مملوک ہو جائیں، اور ان کے حربی شوہر دار الحرب میں موجود ہوں، اور بعد ایک حیض آ جانے یا وضع حمل کے حلال ہیں. قضا فی الہدایہ، اللہ تعالی نے ان احکام کو تم پر فرض کیا کر دیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے نکاح میں لانا چاہو، یعنی مہر ہونا نکاح میں ضرور ہے، اور اس طرح کہ تم ان کو بیوی بناؤ جس کی شرطیں شرع میں مشہور ہیں، مثلا گواہ بھی ہوں اور نکاح موقع بھی نہ ہو، وہ نکاح موقع بھی نہ ہو وغیرہ، صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو. اس کے عموم میں زنا اور متعہ سب داخل ہو گیا، گو اس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے. پھر نکاح ہو جانے کے بعد جس طریق سے من جملہ طرق شرعیہ معتبرہ کہ تم ان عورتوں سے متنفع ہوئے ہو، سو ان کو ان کے عوض ان کے مہر دو، کچھ مقرر جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں. اور یہ نہ سمجھو کہ اس مقررہ میں کسی طرح مثل نماز و روزہ کے کمی بیشی ممکن نہ ہو، بلکہ مقرر کی ہوئے بعد بھی جس مقدار پر تم یا بیوی باہم رضامند ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. مثلا خاوند نے اور مہر بڑھا دیا، یا عورت نے کم کر دیا، یا معافی کر دیا، ہر طرح درست ہے. بلا شبہ اللہ تعالی بڑے جاننے والے ہیں، تمہاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، ان مصلحتوں کی رعایت سے احکام مقرر فرمائے ہیں گو کہیں تمہاری سمجھ میں نہ آوے. معارف و مسائل، ان آیات میں محرمات یعنی ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے. پھر بعض محرمات تو وہ ہیں جو کسی حال میں حلال نہیں ہوتی، جنہیں محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے، اور بعض محرمات ابدیہ نہیں ہیں، وہ بعض حالتوں میں حلال بھی ہو جاتی ہیں. شروع کی تین قسمیں محرمات نسبیہ، محرمات رضائیہ اور محرمات بالمصاہرہ، محرمات ابدیہ ہیں، اور آخر کی ایک قسم منکوحہ عورتیں اس وقت تک کے لیے حرام ہیں جب تک وہ غیر کے نکاح میں ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. جاہلیت کے زمانے میں اس میں کوئی بات نہیں کیا جاتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے. اس آیت میں اللہ پاک نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام سے منع فرمایا اور اس کو موجب مقت یعنی خدا پاک کی ناراضگی کا باعث بتایا. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی اخلاق کی موت اور کردار کی خرابی ہے کہ جس کو ایک عرصے تک ماں کہتے رہے اس کو باپ کی موت کے بعد بیوی بنا کر رکھ لیا. مسئلہ: آیت شریفہ میں باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ نے ان سے وتی بھی کی ہو، لہذا کسی بھی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کے لیے نکاح کبھی بھی حلال نہیں. اسی طرح سے بیٹے کی بیوی سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں اگرچہ بیٹے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو. قال الشامی وتحرم زوجۃ الاصل والفرع بمجرد العقد دخل بها اولى. مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. حرمت علیکم امہاتکم یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لفظ امہاتکم کے عموم میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں. وبناتکم اپنی صلبی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لڑکی کی لڑکی سے بھی اور بیٹے کی لڑکی سے بھی. خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پر پوتی، نواسی، پر نواسی ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لائی ہو اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے. جو لڑکا لڑکی صلبی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، بشرط یہ کہ کسی دوسرے طریقے سے حرمت نہ آئی ہو. اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفے سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے، اس سے بھی نکاح درست نہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو علاتی باپ شریک، اور اس بہن سے بھی جو اخیاتی ماں شریک ہو. وَعَمَّاتُكُمْ اپنے باپ کی حقیقی بہن، علاتی، اخیافی بہن، ان تینوں سے نکاح حرام ہے. غرض کے تینوں طرح کی پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وخالاتکم اپنی والدہ کی بہن، حقیقی ہو یا علاتی ہو یا اخیافی، ہر ایک سے نکاح حرام ہے. وبنات الاخی بھائی کی لڑکیوں یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، حقیقی ہو، علاتی ہو یا اخیافی ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح حلال نہیں ہے. وبنات الاختی بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہاں بھی وہی تعمیم ہے کہ بہن خواہ حقیقی ہوں یا علاتی ہوں یا اخیافی، ان کی لڑکیاں شرعاً نکاح میں نہیں آ سکتی. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے. تھوڑا سا دودھ پیا ہو یا زیادہ، ایک مرتبہ پیا ہو یا متعدد دفعہ پیا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے. فقہا کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں. البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اسی زمانے میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جب بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انما الرضاعت من المجاعة، یعنی رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی وہ اسی زمانے کے دودھ پینے سے ہوگی جس زمانے میں دودھ پینے ہی سے بچے کا نشو نما ہوتا ہے، اور یہ مدت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک بچے کی پیدائش سے لے کر 2.5 سال تک ہے. اور دیگر فقہا کے نزدیک جن میں امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کے مخصوص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی بھی ہیں، صرف 2 سال کی مدت تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی پر امام محمد علیہ الرحمہ کا فتویٰ بھی ہے. اگر کسی لڑکے لڑکی نے سمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی رضاعت کے رشتے سے جو بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضا میں کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ عورت ان کی رضائی والدہ بن گئی اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں ان کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا جیٹھ دیور ان بچوں کے رضائی چچا بن گئے، اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی پھوپھیاں بن گئی، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی. نسب کے رشتے سے جو نکاح آپس میں حرام ہے، رضاع کے رشتے سے بھی حرام ہو جاتا ہے. حضرت اقبال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، ان اللہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب، بحوالہ مشکات صفحہ 273. مسئلہ، اگر ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح رضائی بھائی اور رضائی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. مسئلہ، رضائی بھائی یا رضائی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز ہے، اور نسبی بہن کی رضائی ماں سے بھی حلال ہے، اور رضائی بہن کی نسبی بہن سے بھی اور نسبی بہن کی رضائی بہن سے بھی نکاح جائز ہے. مسئلہ، منہ یا ناک کے ذریعے ایام رضا میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر اور کسی راستے سے دودھ اندر پہنچا دیا جائے یا دودھ کا انجیکشن دے دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی. مسئلہ، عورت کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ، مثلا چوپائے کا دودھ یا کسی مرد کا، سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. مسئلہ، دودھ اگر دوا میں یا بکری گائے بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ عورت کا دودھ غالب ہو، اور اگر دونوں برابر ہو تب بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کا دودھ کم ہے تو یہ حرمت ثابت نہ ہوگی. مسئلہ، اگر مرد کے دودھ نکل آئے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. مسئلہ، اگر دودھ پینے کا شک ہو تو اس سے حرمت رضا ثابت نہیں ہوتی. اگر کسی عورت نے کسی بچے کے منہ میں پستان دیا لیکن دودھ جانے کا یقین نہ ہو تو اس سے حرمت رضا ثابت نہ ہوگی، اور نکاح کی حلت پر اس کا اثر نہ پڑے گا. مسئلہ، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور کسی اور عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اگر دونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح کے فاسد ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کی تکذیب کریں اور عورت دیندار خدا ترس ہو تو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا، لیکن طلاق دے کر مفارقت کر لینا پھر بھی افضل ہے. مسئلہ، حرمت رضا کے ثبوت کے لیے 2 دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے، ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن چونکہ معاملہ حرام و حلال سے متعلق ہے اس لیے احتیاط کرنا افضل ہے. حتیٰ کہ بعض فقہا نے یہ تفصیل لکھی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو اور ایک دیندار مرد گواہی دے کہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر نکاح کے بعد ہو تو احتیاط جدا ہونے میں ہے، بلکہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مفارقت اختیار کر لیں. مسئلہ، جس طرح 2 دیندار مردوں کی گواہی سے حرمت رضا ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح 1 دیندار مرد اور 2 دیندار عورتوں کی گواہی سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے. البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر نصاب شہادت پورا نہ ہو تب بھی شک سے بچنے کے لیے حرمت کو ترجیح دی جائے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں. یہاں بھی امہات میں تفصیل ہے، اس میں بیویوں کی نانیاں دادیاں نسبی ہوں یا رضائی سب داخل ہیں. مسئلہ، جس طرح منکوحہ بیوی کی ماں حرام ہے، اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شوبے میں ہم بستری کی ہو، یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہو. مسئلہ نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، حرمت کے لیے دخول وغیرہ ضروری نہیں. وربائبكم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی، تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے اسی طرح اس کی پوتی نواسی حرام ہو گئیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. لیکن اگر ہم بستری نہیں کی صرف نکاح ہوا تو صرف نکاح سے مذکورہ قسمیں حرام نہیں ہو جاتی، لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھوا یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی ہم بستری کے حکم میں ہے، اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ حرام ہو جاتی ہے. مسئلہ یہاں بھی نساء کم میں تعمیم ہے، لہذا اس عورت کی لڑکی پوتی اور نواسی بھی حرام ہو گئیں جس کے ساتھ شعبے میں ہم بستری کی ہو یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بیٹے کی بیوی حرام ہے اور بیٹے کے عموم میں پوتا نواسا بھی داخل ہیں، لیکن ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا. من اصلابکم کی قید سے متبنا لے پالک کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے اور رضاعی بیٹا بھی نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا علاتی ہوں یا اخیافی، نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے. البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ جواز عدت گزرنے کے بعد ہے، عدت کے دوران نکاح جائز نہیں. مسئلہ جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع بین المرأة وعمیتها ولا بین المرأة وخالتها، بخاری و مسلم. او کما قال، مسئلہ فقہ کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک مذکر فرض کیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. الا ما قد سلف، یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. یہ الفاظ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم کی آیت میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا سو ہوا، اب اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے اجتناب لازم ہے. اسی طرح اگر نزول تحریم کے اس وقت میں بات کی منکوحہ یا دو بہنیں نکاح میں ہوں تو تفریق ضروری ہے، اور ان دو بہنوں کی صورت میں ایک بہن کو الگ کر دینا لازم ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بردہ بن نیار، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے کہ اس شخص نے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا. مشکات صفحہ 274. ابن فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو دو بہنیں میرے نکاح میں تھیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جدا کر دو اور ایک کو باقی رکھ لو. حوالہ بالا. ان روایت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حالت اسلام میں ابتداء منکوحہ الگ اور جمع بین الاختین جائز نہیں، اسی طرح حالت کفر میں نکاح کی یہ صورت واقع ہوئی ہو تو اسلام لانے کے بعد اس کو باقی رکھنا جائز نہ ہوگا. ان اللہ کان غفورا رحیما. اسلام سے پہلے جو کچھ انہوں نے حماقت میں کیا اب اسلام لانے کے بعد اللہ جل شانہ ان سے درگزر کرے گا اور ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا. والمحصنات من النساء, یعنی شوہروں والی عورتیں بھی حرام کی گئیں جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو, دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی ہے. اس دور کے بعد جاہل ملحد کہنے لگے ہیں مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہروں سے متمتع ہونے کی اجازت ملنی چاہیے. یہ مطالبہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے. ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لیے کثرت ازواج ایک نعمت ہے جسے ہر مذہب و ملت میں جائز قرار دیا گیا ہے, جس پر انسان کی تاریخ شاہد ہے. لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا اس عورت کے لیے بھی باعث مصیبت ہے, اور جو دو مرد ایک عورت کے شوہر بن جائیں ان کے لیے بھی باعث ننگ و عار ہے اور سراسر بے شرمی ہے. نیز اس میں کسی بچے کے ثابت النسب ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. جب کئی مرد کسی عورت سے استنقاء کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تجویز کرنے کا کوئی طریق باقی نہ رہے گا. اس طرح کا بدترین مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہوں اور جن کی غیرت و حیا کا جنازہ نکل چکا ہو. ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کی لائن سے وجود میں آنے والی رحمتوں سے پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں. جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی؟ خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. ایک ازدواج کا بنیادی مقصد تناسل ہے. اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں, لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی, وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی. اس لیے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع گئی, شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا. دو, تجربہ اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے. وہ سال کے اکثر حصے میں استمتاع کے بھی قابل نہیں رہتی. بعض حالات میں اس کے لیے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ممکن نہیں ہوتا, چاہے جائے کہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں. تین, چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے, اس لیے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کی تشفی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقے سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہیے, ورنہ وہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرے گا اور پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا. لیکن عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے, بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما ملکت ایمانکم, یہ جملہ والمحصنات من النساء سے استثنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر والی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرانا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ عورت مملوکہ باندھی ہو کر آ جائے, جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دار الحرب کے کافروں سے جہاد کیا اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لے آئے. ان عورتوں میں جو عورت دار الاسلام میں لائی گئی اور اس کا شوہر دار الحرب میں رہ گیا, تو اس عورت کا نکاح دار الاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا. اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہو تو اس سے دار الاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے, اور اگر امیر المومنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دے دے تب بھی اس سے استمتاع جائز ہے. لیکن یہ نکاح و استمتاع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر حمل ہے تو وجہ حمل ضروری ہے. مسئلہ، اگر کوئی کافر عورت دار الحرب میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہے تو تین حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی. مسئلہ، اگر دار الاسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے، اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی اس کے بعد عدت گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے. کتاب اللہ علیکم، یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ان کی حرمت اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ ہے. قال القرطبی حرمت هذه النساء کتاب من اللہ علیکم واحل لکم ما براء ذلکم، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئی ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. مثلا چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموزاد بہن، مامو چچا کی بیوی، ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرط یہ کہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتے سے محرم نہ ہوں، اور وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ طلاق دے دے یا وفات پا جائے، بیوی مر جائے، تو اس کی بہن کے ساتھ وغیرہ، بے شمار صورتیں بنتی ہیں. ان سب کو ما وراء ذلکم کے عموم میں داخل فرما دیا. مثلا بیک وقت چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں. اس کا تفصیلی بیان سورہ نساء کے شروع میں گزر چکا ہے. قریب کی آیات میں اس کا ذکر نہ دیکھ کر کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ما وراء ذلکم کے عموم میں بغیر کسی پابندی کے عورتوں سے نکاح جائز ہے. نیز بہت سی محرمات وہ ہیں جن کا ذکر احادیث شریفہ میں ہے، اور ان کی طرف آیات میں اشارات بھی ہیں جن کو ہم تفسیر کے ذیل میں ذکر کرتے چلے آئے ہیں. تبتغوا باموالکم، یعنی محرمات کا یہ بیان تمہارے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ. ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہوگا تب بھی مہر لازم ہوگا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے. دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے جس کو مال کہا جا سکے. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. 1 درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے. محسنین غیر مسافحین، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو، اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش عفت و عصمت کے لیے ہے جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو. مال خرچ کر کے زنا کے لیے عورتیں تلاش نہ کرو. اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زناکار بھی مال خرچ کرتے ہیں لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعے جو عورت حاصل کی جائے اس سے استمتاع حلال نہیں ہوتا. لفظ غیر مسافحین بڑھا کر زنا کی ممانعت فرماتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ زنا میں صرف شہوت رانی، سفح ماں، پانی بہانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طلب الولد اور ابقاء النسل کا ارادہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور تکثیر نسل انسانی کے لیے اپنی قوت کو برمحل خرچ کرنا چاہیے، جس کا طریقہ مل کے نکاح اور مل کے یمین ہے. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضا، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے استمتاع کر لو تو ان کے مہر دے دو، یہ دینا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہم بستر ہونا اور وطی کرنا مراد ہے. اگر محض نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے بلکہ وہ اس سے پہلے ہی طلاق دے دے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں خصوصی توجہ دلائی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر دینا ہر طرح سے واجب ہو گیا۔ اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اور انسانی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور ٹال مٹول نہ ہو۔ البتہ شریعت عورت کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ مہر اگر معجل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔ حرمت متعا، لفظ استمتاع کا مادہ میم تا عین ہے، جس کے معنی کسی فائدے کے حاصل ہونے کے ہیں۔ کسی شخص سے یا مال سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو اس کو استمتاع کہتے ہیں۔ عربی قواعد کی روح سے کسی کلمے کے مادے میں سین اور تا کا اضافہ کر دینے سے طلب و حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لغوی تحقیق کی بنیاد پر فمستمتعتم کا سیدھا مطلب پوری امت کے نزدیک خلفاً عن سلف وہی ہے جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، لیکن ایک فرقے کا کہنا ہے کہ اس سے اصطلاحی متاع مراد ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک یہ آیت متاع حلال ہونے کی دلیل ہے۔ حالانکہ متاع جس کو کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ محسنین غیر مسافحین سے ہو رہی ہے، جس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ متاع اصطلاحی جس کے جواز کا ایک فرقہ مدعی ہے یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لیے اتنے پیسے یا فلا جنس کے عوض میں تم سے متاع کرتا ہوں۔ متاع اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض مادہ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ آیت سے حلت متاع کا ثبوت ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب دوسرے معنی بھی کم از کم محتمل ہیں وہ ہمارے نزدیک متعین ہے تو ثبوت کا کیا راستہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے محرمات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، اس حال میں کہ پانی بہانے والے نہ ہوں، یعنی محض شہوت رانی مقصود نہ ہوں، اور ساتھ ہی محسات محسنین کی بھی قید لگائی ہے، یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ متاع چونکہ مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے نہ گھر بسانا اور نہ عفت و عصمت، اور اسی لیے جس عورت سے متاع کیا جائے اس کو فریق مخالف زوجہ وارثہ بھی قرار نہیں دیتا، اور اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کرتا۔ اور چونکہ مقصد محض قضاء شہوت ہے، اس لیے مرد و عورت عارضی طور پر نئے نئے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ صورت ہے تو متاع عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے۔ صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک متاع جائز ہے، لیکن یہ نسبت بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ شرح ہدایہ اور دیگر اکابر نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اخیر تک حلت متاع کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے باب ماجہ میں فی نکاح المتعا کا باب قائم کر کے دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیہ زمن خیبر۔ ترجمہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ دوسری حدیث جو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال انما کانت المتعۃ فی اول الاسلام حتى اذا نزلت الايه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال ابن عباس رضي الله عنه فكل فرج سواهما فهو حرام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں متعہ اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابن عباس انہوں نے فرمایا کہ زوجہ شرعیہ اور مملوکہ شرعیہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کچھ عرصے تک متاع کو جائز سمجھتے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے، جیسا کہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 452 پر ہے اور آیت شریفہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سے متنبہ ہو کر رجوع فرما لیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوا. یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلت متاع کا قائل ہے، باوجود یہ کہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محب اور فرما بردار ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن اس مسئلے میں وہ ان کا بھی مخالف ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. صاحب روح المعنی قاضی عیاض علیہ رحمہ سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے متاع حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر 3 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فرمان باری تعالی شأنہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہ ایسا واضح ارشاد ہے جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں، اس سے حرمت متاع صاف ظاہر ہے. اس کے مقابلے میں بعض شاذ قراتوں کا سہارا لینا قطعاً غلط ہے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، استمتع تم سے متاع اصطلاحی مراد ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، محض ایک احتمال ہے. یہ احتمال الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کہ قطعی الدلالہ مضمون کے ہرگز معارض نہیں ہو سکتا، اور بالفرض اگر دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں تو کہا جائے گا کہ دونوں دلیلیں حلت و حرمت میں متعارض ہیں. بالفرض اگر تعارض مان لیا جائے تب بھی عقل سلیم کے تقاضا ہے کہ محرم کو مبیح پر ترجیح ہونی چاہیے. مسئلہ نکاح متعا کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے. نکاح موقت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کیا جائے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متعا میں لفظ متعا بولا جاتا ہے اور نکاح موقت لفظ نکاح سے ہوتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. آیت کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ باہمی مہر مقرر کرنے کے بعد مہر مقررہ کوئی حتمی چیز نہیں ہو جاتی کہ اس میں کمی بیشی درست نہ ہو، بلکہ شوہر مقررہ مہر پر اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور بیوی اگر چاہے تو اپنی خوش دلی سے تھوڑا یا پورا مہر معاف کر سکتی ہے. الفاظ کے عموم سے معلوم ہوا کہ اگر عورت مہر معجل طے کر کے تعجیل کر لے یعنی بعد میں لینے کو منظور کر لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما. آیت کے ختم پر یہ جملہ بڑھا کر ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے احکام مذکورہ کی، اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو، لیکن اللہ جل شأنہ کو تو سب خبر ہے، اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی بتلایا کہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہیں. حکمت اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی. حرمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں ان کی علت کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے، کیونکہ اگر ہمیں علت معلوم نہیں تو صاحب حکم باری تعالی شانہ کو تو معلوم ہے جو علیم اور حکیم ہے. اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام خداوندیہ کی علتیں تلاش کرتے ہیں، اور کوئی علت معلوم نہیں ہوتی تو معاذ اللہ حکم ربی کو نامناسب یا دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف کہہ کر ٹال دیتے ہیں. ان الفاظ میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے کہ تم نادان ہو، اللہ جل شانہ دانا ہے، تم نا سمجھ ہو، اللہ حکیم ہے، اپنی سمجھ کو معیار حقانیت نہ بناؤ. واللہ اعلم وعلمہ اتم و احکم. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ تَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی تم آپس میں ایک ہو سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دو ان کے مہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکے ہیں تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ربط آیات. اوپر سے چونکہ نکاح کے احکام چلے آ رہے ہیں اسی لیے اسی کے ذیل میں اب شرعی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر شروع ہوا اور پھر انہی کے متعلق حد کا حکم بھی بیان کر دیا گیا کہ باندی اور غلام کی حد آزاد عورت و مرد سے مختلف ہوتی ہے. خلاصہ تفسیر. اور جو شخص تم میں پوری مقدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تو وہ اپنے آپس والوں کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی شرعاً مملوکہ ہے نکاح کر لے کیونکہ اکثر لونڈیوں کا مہر وغیرہ کم ہوتا ہے اور ان کو غریب کے ساتھ بیاہ دینے میں آر بھی نہیں کرتے اور لونڈی سے نکاح کرنے میں آر نہ کرے کیونکہ دین کی روح سے تو ممکن ہے کہ وہ تم سے بھی افضل ہو. وجہ یہ کہ مدار افضلیت دین کا ایمان ہے اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس میں کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے کیونکہ وہ متعلق قلب کے ہے جس کی پوری اطلاع اللہ ہی کو ہے. اور دنیا کی روح سے زیادہ وجہ آر کی توافت نسب ہے. اس میں جو انسان کا اصل مبدا ہے اس میں جو انصاب کا اصل مبدا ہے یعنی حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس میں مشارکت کے اعتبار سے تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو. پھر آر کی کیا وجہ؟ سو جب عدم آر کی وجہ معلوم ہو گئی تو ضرورت مذکورہ کے وقت ان سے نکاح کر لیا کرو مگر شرط یہ بھی ہے کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کے ان مالکوں کو ان کے مہر قاعدہ شریعہ کے موافق دے دیا کرو اور یہ مہر دینا اس طور پر ہو کہ وہ منکوحہ بنائی جاویں نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں نہ خفیہ اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں یعنی وہ مہر بمقابلہ نکاح ہو بطور اجرت زنا کے دینے سے وہ حلال نہ ہوگی. پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنا لی جاویں پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام یعنی زنا کریں تو بعد ثبوت بشرط یہ کہ مسلمان ہوں ان پر اس سزا سے نصف سزا جاری ہوگی جو کہ غیر منکوحہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے جیسا کہ نکاح کے قبل بھی لونڈیوں کی یہی سزا تھی اور اسی طرح غلاموں کی بھی. یہ لونڈیوں سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جو تم میں بوجہ غلبہ شہوت اور آزاد منکوحہ میسر نہ ہونے کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ رکھتا ہو اور جس کو یہ اندیشہ نہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں. اور اگر اس اندیشے کی حالت میں بھی اپنے نفس پر قادر ہو تو تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت نکاح کنیز کے. اور یوں اللہ تعالی بڑے بخشنے والے ہیں، اگر صورت کراہت میں بھی نکاح کر لیا ہم مواخذہ نہیں کریں گے، اور بڑی رحمت والے ہیں کہ حرمت کا حکم نہیں فرمایا۔ معارف و مسائل۔ طول قدرت اور غنا کو کہتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان میسر نہ ہو تو مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح نہ کرے، اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ ہی جائے تو مومن باندی تلاش کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہی مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابی یا باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے، اور حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے اور کتابیہ باندی سے نکاح کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ بہرحال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لیے ہر حال میں بہتر ہے، اور اگر مجبوراً کرنا ہو تو مومن باندی سے نکاح کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہے، اور غیر مومن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کریں۔ اولاد کو غلامی سے بچانے اور مومن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو، اور اگر باندی ہو تو کم از کم مومنہ ضرور ہو تاکہ بچے کا ایمان محفوظ رہے۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے، اور اس دور میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہود و نصارہ کی عورتیں عموماً مسلمانوں سے اس لیے نکاح کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے دین پر لا سکیں۔ پھر فرمایا واللہ اعلم بإيمانكم بعضكم من بعد، یعنی اللہ تعالی کو تمہارے ایمان کا خوب علم ہے، ایمان وجہ فضیلت ہے، بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبے میں آزاد مرد و عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت نہ جانے بلکہ اس کے ایمان کی قدر کریں۔ آخر میں فرمایا بعضکم من بعد، یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس بنی آدم سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، فضیلت کا مدار ایمان اور تقویٰ پر ہے۔ قال فی المظہری فہاتان الجملتان لتأنیس الناس بنکاح الاماء ومن عیہم عن الاستنکاف منہن، یعنی ان دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باندیوں کے نکاح سے مانوس ہوں اور اس نکاح کو قابل نفرت نہ سمجھیں۔ فانکحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، یعنی باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، اگر وہ اجازت نہ دیں تو باندیوں کا نکاح صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی حکم غلام کا بھی ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کر دو، یعنی تال مٹول نہ کرو اور پورا ادا کر دو، باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو۔ اس سلسلے میں امام مالک علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ مہر باندی کا حق ہے، اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ باندی کے مہر میں جو مال ملے اس کا مالک بھی باندی کا آقا ہے۔ محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مومن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ وہ مسافحات ہوں یعنی اعلانی زنا کرنے والی، اور نہ خفیہ طریقے پر آشنا رکھنے والی ہو۔ کوئی اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو، لیکن آزاد عورت جو زانیہ ہو اس سے نکاح سے بچنا بھی افضل اور بہتر ہے۔ جیسا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کرو، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ متعا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر متعا جائز ہوتا تو حضرہ کے ساتھ نکاح کے عدم استطاعت کی صورت میں کسی شخص کے لیے آسان تر صورت متعا کرنے کی تھی، کہ اس میں جنسی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور مالی بوجھ بھی نکاح کے مقابلے میں بہت کم ہوتا. نیز آیت میں محسنات غیر مصافحات کے ساتھ باندیوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور متعا کی صورت میں صفحہ ہی صفحہ ہوتا ہے کہ ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آتی ہے، اور چونکہ بچہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا اس لیے تناسل کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور سب کی قوت صرف شہوت رانی میں ضائع چلی جاتی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی جب باندیاں نکاح میں آ گئیں اور ان کے دام پاک دامن رہنے کا انتظام ہو گیا تو اب اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کو اس سزا سے آدھی سزا ملے گی. جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے، اس سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں. غیر شادی شدہ آزاد مرد و عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کا ذکر سورہ نور کی دوسری آیت میں ہے. اور جو کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے گا. چونکہ اس میں تنصیف نہیں ہو سکتی، اس لیے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوارے ہوں، اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہیں. باندیوں کا حکم تو آیت شریفہ میں مذکور ہے، اور بطور دلالت النص غلام کا مسئلہ بھی اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی باوجود اندیشہ زنا کے بھی اگر صبر کر لو اور اپنے نفسوں کو پاک دامن رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو. آیت کے ختم پر فرمایا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، اگر اس کراہت پر عمل کر لو گے تب بھی اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، اور رحم والا بھی ہے کیونکہ اس نے باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی اور اس کو ممنوع قرار نہیں دیا. فائدہ آیت بالا کی تفسیر میں جو غلام و باندی کا ذکر آیا ہے ان سے شرعی غلام و باندی مراد ہیں، جو کافر مرد و عورت جہاد کے موقع پر قید کر لیے جاتے تھے اور امیر المومنین ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا تھا. یہ قیدی غلام باندی بن جاتے تھے، پھر ان کی نسل بھی غلام رہتی تھی، بھی استثناء بعض صورتوں کے جن کا تفصیلی ذکر فقہ کی کتابوں میں ہے. جب سے مسلمانوں نے شرعی طور پر جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے جہاد اور صلح و جنگ کا مدار دشمنان دین کے اشاروں پر رکھ دیا ہے اور غیر شرعی اصولوں کے پابند ہو گئے ہیں، اس وقت سے غلام اور باندی سے بھی محروم ہو گئے. موجودہ نوکر چاکر اور گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں غلام باندی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ آزاد ہیں. بعض علاقوں میں بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور غلام بنا لیتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے، اور ایسا کرنے سے یہ غلام باندی نہیں بن جاتے. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلو کی راہ اور معاف کرے تم کو، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان بنا ہے کمزور۔ ربط آیات، ماں قبل کی آیتوں میں احکام کی تفصیل مذکور ہوئی، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ اپنا انعام و احسان بتلاتے ہیں، اور یہ کہ ان احکام کی مشروعیت میں تمہارے ہی منافع و مصالح کی رعایت رکھی گئی ہے، اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھو۔ پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، اور گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متنبہ کیا گیا کہ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں جو تمہیں مستقیم راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ کو ان مضامین مذکورہ کے ارشاد فرمانے سے اسی طرح دوسرے مضامین سے اپنا کوئی نفع مقصود نہیں کہ یہ محال عقلی ہے، بلکہ تم کو نفع پہنچانے کے لیے یہ منظور ہے کہ آیات احکام میں تو تم سے تمہاری مصلحت کے احکام بیان کر دے، اور آیات قصص میں تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے، تاکہ تم اتباع کی رغبت اور مخالفت سے خوف ہو اور خلاصہ مشترک مقصود یہ ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما دے، اور وہ توجہ یہی بیان فرمانا اور بتلانا ہے جس میں سرتاسر بندوں ہی کا نفع ہے جیسے مذکور ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں کہ بندوں کی مصلحت جانتے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں کہ بلا وجوب ان مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو بیان احکام و قصص سے جیسا بھی مذکور ہوا تمہارے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا منظور ہے، اور جو لوگ کفار و فجار میں سے شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ اور انہی جیسے ہو جاؤ، چنانچہ وہ اپنے فاسد خیالات مسلمانوں کے کانوں میں ڈالتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو احکام میں جس طرح تمہاری مصلحت پر نظر ہے اسی طرح تمہاری آسانی پر بھی نظر ہے، جیسا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احکام میں تمہارے ساتھ تخفیف یعنی آسانی بھی منظور ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی بنسبت اور مکلفین کے بدن اور ہمت دونوں میں کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کے ذوق کے مناسب احکام مقرر فرمائے ہیں، ورنہ باعتبار رعایت مصلحت کے اعمال شاقہ کا تجویز کیا جانا بھی مضائقہ نہ تھا، مگر ہم نے دونوں امر کا مجموعہ لحاظ فرمایا، اور یہ بڑے علم و حکمت اور نیز رحمت و شفقت پر موقوف ہے۔ معارف و مسائل، نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ پاک واضح طور پر خوب کھول کر تمہیں احکام بتاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین عظام رحمۃ اللہ علیہما جو پہلے گزرے ہیں ان کے طریق کی راہبری فرماتے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حرام و حلال کی تفصیلات صرف ہمارے ہی لیے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکام بتائے گئے تھے جنہوں نے عمل کیا، اور مقربین بارگاہ خداوندی ہوئے۔ جو لوگ متبع شہوات ہیں یعنی زناکار، اور وہ قومیں اور اصحاب مذاہب باطلہ جن کے نزدیک حرام حلال کوئی چیز نہیں، وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹا کر اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا۔ بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے ہی کے حق میں ہیں، اور بعض ممالک میں عورت کو متاعِ مشترک قرار دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سراپا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف ایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اور نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ماڈرن نظریات کے حامی ہیں، کاش ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا۔ علیاذ باللہ، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسے بدتینت انسانوں کے نظریات کو اپنانے سے دور رہنا۔ پھر فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ پاک تم پر تخفیف اور ہلکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت دیتی ہے، مہر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دیا اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی، بشرط یہ کہ عدل ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ پھر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے اور اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے، اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرما برداری کرنے سے عاجز رہ جاتا، اس کے عجز و ضعف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی، اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے، بس نکاح ذوف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔